I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Begin vind ik dan tenminste zelf de muziek van Fleetwood Mac. Niet zo'n bekend nummer, maar wel heel erg aardig en dus geschikt voor dit programma. Het heet Landslide. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Zo, en weer een kerstverse aflevering van dit programma. De eerste in juli alweer een maand verder. Volgens mij gaat het allemaal, althans voor mijn gevoel, allemaal heel erg hard. Gaat natuurlijk niet harder, want de tijd heeft maar één snelheid wat dit betreft. Maar soms dan denk je van, goh, alweer een maand om. En dat gevoel, dat heb ik nu. De late avond. Nou, je kent het concept. We hebben nieuwtjes en wetenswaardigheden. En vandaag gaan we het hebben over een trekschuit. Ja, een trekschuit. En die heet dan ten eerste een snik. En die wordt feestelijk herbouwd. Want een trekschuit is natuurlijk een ding uit vroegere tijden, wel een hele groene manier van je verplaatsen natuurlijk, een trekschuit. Want de enige brandstof die die verbruikt is hooi. En de trekschuit die vroeger voer van Maassluis naar Delft, die wordt helemaal herbouwd. En die gaat dan ook weer geregeld, maar dan voor de lol natuurlijk, heen en weer varen. Straks gaat Herman de Bruin ons daar een stuk wijzer over maken. Midas Dekkers is ook weer te gast op deze maandag. Hij gaat het hebben over de orang-outan. Vaak ten onrechte uitgesproken als de orang-outang, maar het is toch echt de orang-outan. Je zat vroeger bij de Verenigde Naties, outant. Dan hebben we ook nog aandacht voor de Franse uien, Franse uiensoepboom. Ik moet er ook goed over nadenken. De Franse uiensoepboom, En wat voor wonderlijks is, nou, ik verklap het niet. Dat hoor je verderop in het programma ook wel. Daar. Ook daar gaat Herman de Bruin zich mee bemoeien. Het is een beetje vakantietijd, dus we doen het met wat kleiner gezelschap vandaag de dag. En de muziek natuurlijk ook altijd weer leuk. Pardon me, my name is Harry Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Come with me, baby, to love land. Let me show you how sweet. My name is Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Dat altijd van die mooie teksten, zoals aan het begin. Hè? Doop, doop, doop, doop. Je hoorde de Cranberries. Die komen van de Schelling, dat weet je. Hè? Het nummer dat heette Ode to My Family. Nou, dat kan ik ook nog wel eens een keertje noemen trouwens. We gaan het hebben over, ik moet ook nog zeggen wat daarvoor zat, anders krijgen we daar weer problemen mee. Dat waren de Floaters en Float On. Ook zo'n muzieksoort waarvan we ook wel de naam hebben bedacht. Niets aan de hand muziek. Dan de trekschuit. En dat was in de 18e eeuw een nogal veel voorkomend vervoermiddel. Simpelweg omdat er ook niet veel anders was. Ja, paard en wagen misschien. Maar vandaag de dag, dan zie je ze niet meer, die trekschuiten. Hoewel, Herman? Er wordt een trekschuit gebouwd. Die is kort geleden al van start gegaan, want dan moet je een kiel leggen, geloof ik. Maar ik kan het beter vragen aan Frank Baart. Hij is voorzitter van de Stichting Historische Werf Zorg en Vlijt. En aan de telefoon een trekschuiten bouwen uit de 18e eeuw. Waarom doen jullie dat? Ja, dat is natuurlijk een passie die zich ontwikkelt. Mm-hmm. En dat heeft ook alles te maken natuurlijk met een project wat al jaren geleden gestart is. Nou, jaren geleden, 5, 6, 7 jaar geleden. Door de provincie Zuid-Holland. Om in de provincie Zuid-Holland, maar inmiddels uitgebreid naar Utrecht en ook Noord-Holland, de oude trekvaartroutes te herstellen zoals die daar waren. Ja, ja. De trekpaden en alles wat daaromheen hangt. En toen hebben wij als Zorg en Vlijt gezegd, ja, het is allemaal heel leuk. U wilt die rolpalen herstellen, u wilt overtooms weer in oude ere brengen. Dat zijn van die, als het van de ene vliet naar de andere vliet gaat. Mm-hmm. Maar waar is de trekschuit die daar moet varen? Want ja, ja. Zonder trekschuit geen trekvaart. Nee, nee, die hebben daar altijd gevaren natuurlijk. En dat zou mooi zijn als die weer terugkomen. En dat gaat ook gebeuren. Ja, dat gaat zeker nu gebeuren. Want ja, wij zijn de eerste en ik denk voorlopig de laatste unieke werf die een volledig museaal verantwoorde authentieke trekschuit uit de 1722 in dit geval, mm-hmm, gaan herbouwen. En de pogingen, ja, ze zeiden, ja, trekschuit, dan de provincie en de erfgoedtafels die daarmee bezig zijn, die zeiden dan van, ja, ja, goed, dan gaan we bestaande Westlanders bouwen tot trekschuit door daar zo'n trekpaal op te zetten en dergelijke. Ja, zo kun je van alles natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar toen dacht u, dat is niet origineel, ja, dat moeten we niet willen. Nee. Nee. Ja, dat moet je niet willen. Nee. Maar ja, zolang er geen authentieke trekschuit is, want dan ben je ook wel een paar jaar verder natuurlijk in voorbereidingen. En maar ja, om dat te kunnen doen, ja, is het een, ja, dan is er in ieder geval wat te trekken. Laten we het zo maar stellen. Ja, maar er is in ieder geval een kiel gelegd en ja, de trekschuit wordt nu dus echt gebouwd. Hebben jullie daar nog tekeningen van om dat te kunnen doen? Dat is een tracé geweest van minstens 1,5-2 jaar, die we achter ons hebben liggen. En die gaan via het Rijksmuseum naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en met samenwerking met het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja, ja. En wij zijn erg trots dat op de werf nu ook buiten de sponsorborden hangen. Op de eerste plaats van de grote financiers en op de tweede plaats van dit soort musea die zich verbonden hebben aan ons bij de zoektocht naar alle authentieke gegevens hoe die trekschuit er in de tijd moet hebben uitgezien. Hij wordt echt origineel. Hij wordt echt origineel. Ja. Ja. Maar als we nou even kijken naar die historische werf Zorg en Vrijheid, want daar wordt hij toch gebouwd, of daar in de buurt? Ja, ja, hier in Maassluis hebben we het geluk gehad dat we dus een tijdelijke werflocatie konden inrichten voor 2,5 jaar. En daar kunnen mensen ook gaan kijken, hè? Daar kunnen mensen gaan kijken. Elke woensdag, donderdag, vrijdag. Want het is eigenlijk een grote onderneming geworden. Daar is een informatiecentrum. En daar is de museale verantwoording van de tekeningen van de bouw te kijken. Maar ook alle informatie over de trekvaartroutes, zoals die zich verder ontwikkelen op dit moment. En zie je dan, ook hoe het scheep verder vorm krijgt? Ja, en daar is de kiel gelegd. In het grote gedeelte. Ja, en als je nu gaat kijken, we zijn een klein maandje verder. Ja, ligt daar een heus schip in aanbouw. Waar dus de gangen worden gebogen en gestoomd en gebrand. En er ligt een heus schip. Dat kunt u, dat kunnen mensen gewoon bekijken. Ja, misschien is er een website waar het op staat? www.historischewerf.nl. En er komt onmiddellijk Zorg en Vlijt tevoorschijn. Frank Baert, voorzitter van de Stichting Historische Werf Zorg en Vlijt. Den eerste snik komt eraan. Wanneer is die af? Binnen 2 jaar, van u. Dus van u binnen 2 jaar. Dank voor het gesprek. Daar kunnen we van uitgaan. Heel graag. Gedaan. En heel veel succes. Dank u wel. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You, do you remember me? Like I remember you. Do you spend your life going back in your mind to that time? 'Cause I walk the streets alone. I hate being on my own, and everyone can see that I really fell, and I'm going through hell thinking about you or somebody else. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. But somebody can't breathe without you, it's lonely. And somebody hopes that one day you will see that somebody's me. That somebody's me. So good, and now it's gone. And I pray at night that our paths soon will cross, and what we had isn't lost. 'Cause you're always right here in my thoughts. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that someday you will see that somebody's me. Oh yeah. You will always be in my life, even if I'm not in your life, 'cause you're in my memory. Listen, please. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that someday you will see that somebody's me. We hadden zo net eerst Juliette Gréco van stal. Dat blijft natuurlijk hartstikke leuke muziek. En daarna de wat meer eigentijdse klanken van Enrique Iglesias. Zometeen nog even het woord aan Midas Dekkers. Hij is inmiddels al binnengekomen. Hij heeft ook een vreselijk eng beest bij zich. Het lijkt volgens mij waarachtig wel een orang-oetan. Nou, hij moet het zometeen maar gaan vertellen. Ik hou veilige afstand. En we wachten nog even af wat hij gaat zeggen samen met de Monkees. Hey, look what you have done. Showing me the sun. And now it's shining through. It's nice to be with you. The things you say, and I like the way you do the things you do. It's nice to be with you. Each time that I give my just turn it blue. But this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So please never go away. Say you're going to stay and make my dreams come true. It's nice to be with you. Each time that I give my heart to someone new, they just turn it blue. But this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So please never go away. Say you're going to stay and make my dreams come true. It's so nice to be with you. De orang-oetan. De orang-oetan hief vermoeid de kop op en keek door de tralies naar de mensen aan gene zijde. Zoals altijd had hij veel bekijks. Voornamelijk van mannen, al deden veel ervan of ze ergens anders naar keken, maar vrouwen ontbraken niet. Pubers keken even gefascineerd als gegeneerd. Een jonge moeder trok haar kinderen met een ruk weg. En met reden, Anton de orang onaneerde vrijwel onafgebroken dag en nacht. Toch deed hij het niet met overgave. Het was gewoon een handeling, een verslaving, zoals roken. En op de keper beschouwd niet zoveel onsmakelijker als het onafgebroken kauwgomkauwen van de pubers aan de kant van de tralies die officieel de vrijheid heet. Ongemerkt pasten de pubers zelfs hun kauwtempo aan dat van de apenhand aan, zodat een onbevooroordeeld beschouwer aan beide zijden van de tralies in hetzelfde ritme iets roze roods kon zien vloepen. Zulke beschouwers waren echter niet voorhanden. Zelfs de directeur van de dierentuin, die regelmatig naar Anton kwam kijken, was bevooroordeeld. Dat het vies was, kon hem niet schelen, dat was wel meer in de dierentuin, maar al dat zaad verspild, dat ging hem aan zijn hart. Vrouwtjes lieten Anton koud. Zelfs Clara, het mooiste orangwijfje dat ooit een dierentuin had gesierd, maakte niets in Anton wakker. In het hok ernaast hunkerde ze nu al maanden, droog, de baarmoeder akelig leeg. Voor haar had de directeur Anton gekocht. Duur was die gelukkig niet geweest. Anton was een aap met een klein foutje. Amerikaanse biologen en taalkundigen, moe van het gehannes met gebarentaal en plastic symbooltjes, hadden het mes erin gezet om een aap eindelijk eens echt te leren spreken. In een reeks operaties hadden ze keel en strottenhoofd ingrijpend verbouwd tot ze die van de mens evenaarden. Spraakkundigen en zangpedagogen die erin hadden mogen kijken, hadden de handen in elkaar geslagen van verbazing. Een gouden keel. Geen Caruso misschien, maar een Danny de Munk onder de orangs, dat was onzeker. Als die maar wou. Maar hij wou niet. Al voeden ze hem op als een mens, al paaiden ze hem met zijn lievelingsdrankje, al dreigden ze, al smeekten ze. Geen woord kwam er uit die wonderstrot over de lippen. In armoede, de rotabeu, was Anton aan de dierentuin verpatst. En daar verzaakte hij dus ook. Knarsetandend nam de directeur het tafereel op. Die aap, onvermoeibaar, dat onsmakelijk geloer, die kauwgom, al dat roze flitsen. Dit werd een zaakje voor de dierenarts. Die, hoe heette die ook weer? Die nieuwe. Van Koeverden. Juist, Van Koeverden. Die zouden misschien wel iets op weten. Een gouden greep leek het. De jonge, knappe dierenarts had nog geen stap in de kooi gezet of de aap staakte zijn perpetuum mobile. Nieuwsgierig eerst, dan ronduit opgewonden, keek hij hoe de arts zijn spullen pakte om zijn observaties te beginnen. Van Koeverden voelde zich heel veilig zo. Te veilig. Eén moment maar draaide Van Koeverden zich om. Eén moment te veel. Voor hij het wist, werden zijn kleren hem van achteren van het lijf getrokken. Veel haar voelde hij opeens tegen zijn rug en billen. Veel haar met een suggestie van iets kleins en nats ertussen. Paniek schoot door hem heen. Hij wilde zich lostrekken, maar dat stond de aap niet toe. Twee harige, lange armen sloegen over de halfnaakte schouders van de dierenarts heen. De armen drukten, eerst rustig, bijna teder, toen, naarmate Van Koeverden meer tegenstribbelde, vaster, harder, dwingender, met iets van wanhoop. Van Koeverden hoorde zijn ribben knakken voordat hij ze voelde breken. Zijn adem was afgesneden en zijn wil was al kapot. Maar zijn oren leefden nog en vingen als laatste een buitenaards, nee, buitenmenselijk stamelen op. I love you. Toen viel ook de aap, getroffen door een kogel van de directeur. Echt geluk is eenmalig. Zelfs je naam is mooi,

After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Van Chicago. Trouwens, in de jaren 70, toen bestond ik ook al, toen kocht ik al grammofoonplaten van deze groep. Alleen toen heette ze nog de Chicago Transit Authority. Helemaal voluit. Dus later werd het gewoon maar kort, maar ook krachtig, Chicago. Herman de Bruin, krijg jij wel eens een vraag, merkwaardige vraag misschien, voorgeschoteld? Als je de vraag voorgelegd krijgt, heb je wel eens gegeten van de Franse uiensoepboom? Franse uiensoepboom, waar hebben we het dan over? Nou, ik heb geen idee, maar ik ga het vragen aan Mirjam Hoijmeijer. Ze is in de studio. Welkom, Mirjam. Hallo. Je hebt een voedselbos in Vlaardingen. Ja, dat klopt. Dat is meer dan een volkstuin. Ja, zeker. Het is heel anders dan een volkstuin. Heel anders ook nog. Ja, ja. Er groeien inderdaad bomen die smaken naar Franse uiensoep. Die zijn er. Ja, dat is echt, ja, dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Nee, we hebben nog veel meer. We hebben ook de frambozen, dus de kleine fruit staan. En de notenbomen, hazelnoten. Maar dat zijn bekende dingen. Tenminste, dat voor mij, die dingen kunnen mensen ook in een tuintje hebben staan. Volkstuintje of wat dan ook. Maar die uiensoepboom, dat was toch wel bijzonder. Ja, dat klopt. Dat is een bijzondere. Maar wat is de voedselbos? Het voedselbos Vlaardingen ligt in de Westwijk. Aan het randje, bij de Zuidbuurt, zeg maar, aan de rand van de wijk. Mm-hmm. En we zijn in 2015 begonnen met de aanleg daarvan. En het is eigenlijk voedsel verbouwen in een bos. Dus je hebt niet de eenjarige beplanting. Maar, je hebt geen akkertjes met een paadje ertussendoor? Nee, we hebben geen akkertjes ertussendoor. Met paadjes. Nee, het is echt als een bos, zeg maar, een bossysteem. Zoals dat, wellicht kent van de, als je op vakantie gaat, zeg maar. Ja. Dus in verschillende lagen is daar eetbare beplanting. Vanaf de kruidlaag naar de kruinlaag. Dus het begint bij de blauwe bessen of de bosbessen? Ja, het begint onder eigenlijk de grond, met de kruiden. Hè? Dus ja, we hebben nu bijvoorbeeld ook brandnetels uiteraard in het bos die je goed kan eten. En later, als het bos wat groter is, dan kan je daar ook eetbare kruidlaag aanbrengen. Maar goed, het is natuurlijk nog vrij jong. Ja. Het is in 2015 aangeplant. Moet nog groeien. Dus het moet nog groeien. Maar ja, nu is het toch wel zover dat we, zeg maar, inmiddels ook klassen in het Vosserbos hebben gekregen. Ja, want daar gaat het om, dat kinderen leren met de natuur om te gaan, toch? Precies, ja. Dat is wel onze natuureducatie is een van de belangrijkste dingen dan. Ja, dat klopt. Ja, en dat betekent dat je klassen hebt en wat gaan ze dan doen? Ja, de afgelopen maanden hebben de groepen 6 en 7 van de verschillende basisscholen gekregen. Ook van de Vlaardingse basisscholen. En ze krijgen eigenlijk 3 onderdelen. Dus ze zijn 3 uur in het voedselbos. Ja. Waarin ze natuurlijk iets gaan maken uit het voedselbos. Dus ze gaan eten bereiden uit het voedselbos. Maar als ik daar kom, dan zou ik niet weten wat ik moet gaan doen. Dan zie ik allerlei plantjes staan en bomen staan. En dan denk ik, ja, en nu? Ja, nou ja, ze gaan het ook niet zelf doen. We hebben 2 vakdocenten die dag gaan begeleiden. Eén daarvan, die doet dus het eten uit het voedselbos. Dus ze gaan inderdaad brandnetels plukken. Nou, dat is natuurlijk heel spannend voor kinderen, want ja, brandnetels doen pijn. En wij leren ze van, nou, een brandnetel kan je ook plukken. Kan je ook wat anders mee doen dan alleen je aan prikken. Ja, je kan ze ook met blote hand plukken, als je ze op een bepaalde manier doet, precies. Zeg maar. Ja, dus dat leren we ze ook. En dat verwerken we in een voedselbos groenteburger. Dus het wordt allemaal een resultaat, komt ervan. Ja. En moeten we het ook even hebben over de snoepjestuin? Ja, dat is mijn eigen bedrijf. Ja. Dus ik geef natuurlessen op groene schoolpleinen en dus nu ook in het voedselbos. Mm-hmm. Dat is mogelijk gemaakt doordat we fondsen hebben aangeschreven. We hebben dus echt een educatieve leerlijn ontwikkeld daarvoor. En zijn een aantal pilotlessen zeg maar nu geweest. En ja, we willen daar natuurlijk mee doorgaan in de toekomst. Maar de snoepjestuin lijkt erop dat je zegt, nou, snoepjes is eigenlijk niet zo gezond. Nou ja, dat zijn de snoepjes, de gezonde snoepjes uit de tuin, ja. Er is vast een website, want je wil meer kinderen kennis laten maken met dat voedselbos. www.voedselbosvlaardingen.nl. Je noemt jezelf natuurjuf? Ja. Is dat ook zo? Ja? Ja. Dat is gewoon de titel die de lading dekt. Ja, ja, je bent altijd met tuinjuf, natuurjuf, Kinderen opvoeden die iets van de natuur willen leren. Dat is leuk om te doen. Ja, hartstikke leuk. Het is in ieder geval buitenwerk en de kinderen meenemen naar buiten is superleuk. Ik doe dat op het Groene Schoolplein in Vlaardingen en Maasland. En ze laten ontdekken hoe de natuur allemaal in elkaar zit. Ja. En dat je er ook van kan genieten. Ja. Meer mooi, Meija. Over het Voedselbos Vlaardingen en VOF, de snoepjestuin. We hebben er iets over gehoord. Ik wens je veel succes met het vervolg, want het is nog een pilot, hè? Dus je betekent dat je nog verder wil gaan. Ja, zeker. Ja. Dat gaat dan wel lukken, denk ik. Oh, je enthousiasme ontbreekt het niet in ieder geval. Dank voor het gesprek en heel veel succes nogmaals. Dank je wel. Going in the wind behind an old shooting for reruns. Coffee ain't much good for nothing, except staring at the dust. Lord, I wonder what he's looking at, sneaking up on us. Like dust down a country road, blowing in the wind behind an old truck load, up before the rooster crow. There's an old dog staring at the dust. Dust down a country road, before the rooster crows. There's an old dog staring at the dust down a country road. Yeah, there's an old dog staring at the dust down a country road. Blijft een mooie stem van John Hiatt's Dust Down a Country Road. John Hiatt, ja, en dan op de drum de hi-hat erbij, dan ben je helemaal compleet. En over compleet zijn gesproken, deze de late avond, dat schiet ook alweer aardig op. Het einde is weer in zicht, figuurlijk dan. Morgenavond, dan is er weer een nieuwe aflevering. En je weet hoe dat gaat. Als er één schaap over de dam is, dan vallen er meer mussen van het dak. Dus morgenavond treed ik opnieuw aan, want dat is omdat Bert de Wolf met vakantie is. Dat is hem van harte gegund. Kijk nog eens even voor de lol op onze website, delaatavond.nl. Vind je een hele hoop informatie over ons programma. Van hartelijk aanbevolen dus. Wat mij betreft, ik wens je een rustige nacht, kalme nacht. Slaap lekker als je kan slapen en waak lekker als je moet waken. En wat mij betreft dus, tot morgen. Hoi. And all the light will be. And all the future prophecy. And all the waves, the sea. And on the road.